Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. Ja, det bliver godt i dag. Det kan jeg godt love, for det skal handle om pikke, biker Jens og plagiatsager. Og vi starter med det sidste, fordi der er netop faldet dom i endnu en sag om plagiater inden for musikkens verden. Det er dog ikke i Danmark, men i USA. Katy Perry, hun udgav i 2013 sangen Dark Horse, som siden gik hen og blev et kæmpe hit. Den lød nogenlunde sådan her. Men nu er altså faldet afgørelse. Der er en rapper, der hedder Flame. Han er en såkaldt kristen rapper. Og han udgav nogle år før faktisk en sang, der hed Joyful Noise. Og den lyder sådan her. Og hvad er det så, som er så ens? Jo, ifølge Flame her, og som retten i USA så var enig med, så er det altså beatet, og det beatet, det kan lyde sådan her, hvis de finder det rigtige klip. Sådan her. Det er det Flame. Det er de der små mygge der. Nim, nim, nim, nim, nim, nim, nim, nim. Og så vi kan lige høre det i Katy Perry's sang. Der lyder det sådan her. Ja, men jeg skal da altså ikke til åbenbart. Vi hører lige den første igen. Og Katy Perry igen. Det har altså simpelthen været nok til, at Katy Perry nok fremover kommer til at betale en masse royalty-penge til ham her, Flame. Den del af retssagen er faktisk ikke afgjort. Altså, hvor stor bliver det her erstatningsbeløb, og fra hvornår skal det gælde, og så videre, og så videre. Men det er i hvert fald stået fast, at hun har overtrådt copyrighten på den her sang. Og det er lidt usædvanligt faktisk. Det er ikke så forfærdeligt tit, at de her sager når til retten. Normalt så indgår man et forlig inden, og så er der en eller anden, der kan blive skrevet på som sangskriver, eller få et beløb, eller hvad det nu er, man bliver enige om. Men den her, den er altså nået hele vejen til retten. Og det kan være, at man synes, at det lyder sådan, at lidt lidt, skal der ikke mere til. Men der er faktisk en lille ting, som er lidt sjovt i forbindelse med de her to sange, og det er den måde, de starter på. Og hvis det skulle være tilfælde, at Katy Perry ikke ville blive taget i det her plagiat, så skulle de måske have startet sangen på en anden måde. For prøv at høre, hvordan Flames sang den starter. You know what it is. You know what it is, siger han, inden sangen går i gang. Og prøv at høre, hvordan Katy Perry sang starter. Yeah, y'all know what it is. You all know what it is, siger han så. Så der er de i hvert fald stjålet direkte fra Flame. Vi skal faktisk ikke snakke mere om den i dag, men det er den helt store kulturnyhed i dag. Det er altså den her plagiatsag, som er blevet afgjort, og den her Dark Horse Katy Perry, det er altså et monsterhit, altså blev afspillet flere milliarder gange på YouTube, så det er ikke en eller anden lille sang, og der er nok et stort beløb på vej til ham her, Flame. Men det må vi vente med at se. Du lytter til Radio 24/7. Og som noget, så skal det også handle om pikke i aften. Fordi under Tour de France, der bragte TV2 et indslag. Jeg ved ikke, hvor mange der nåede at se det, men det var faktisk et godt lille indslag. Fordi hver eneste morgen, inden de her turetapper skulle gå i gang, så kører der sådan en lille varevogn rundt, følger ruten, og der er nogle mennesker i den her varevogn, der har noget maling med, og så hopper de ud, hver gang de ser, at der er nogle sjove mennesker, der har tegnet en stor penis på vejen. Så maler de dem over, eller omdekorerer dem, tegner dem, så det ligner en ugle, eller en sommerfugl, eller andet, for netop at komme de her peniser, tegnede peniser til livs. Og det er jo så, hvad det er, kan man sige. Altså, der er nogen, der tegner peniser på vejene i Frankrig. Men vi har ikke kunnet lade med at tænke lidt over det på redaktionen i dag. Fordi der er jo også noget vanvittigt universelt over det her. Altså dels, at der er nogle mennesker samlet, og der skal man huske, de her tilskuere, de kommer måske dagen før, de fester hele aftenen og drikker øl, og på et tidspunkt så får de lyst til at lave en brainstorm om, hvordan skal de dekorere vejene, og så er det, de får den tanke, skal vi ikke tegne en kæmpe stor pik? Og det er åbenbart ikke særlig originalt, for der er rigtig mange, der har gjort det, og derfor så har Tour de France altså hyret nogle mennesker til at køre rundt og så tegne dem over om morgenen, så de ikke kommer på tv-billederne. Og det vil vi faktisk godt lige tale lidt om. Altså dels om det her med at tegne pikke. Hvorfor, hvad er det egentlig for noget? Dels sådan i kunsthistorien, især den nyere del af det, hvor det har været brugt sådan som et provokerende træk, men også inden for sådan humorens verden. Og jeg vil måske egentlig godt starte der. Stefan Kjærkegaard, er du med på telefon? Det er jeg, ja. Du er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, og så har du skrevet en tænkepause om humor. Ja. Og jeg ved, at du i den forbindelse selv har brugt en anekdote for det eget liv med, at du har siddet i en kirke og kommet til at grine ordet glans i en salme. Ja. Så du kan ikke helt sige dig fri for, at det her med sådan, hvad kan man kalde den lidt platte humor, måske også tiltaler dig i ny og næ. Overhovedet ikke, nej. Og lad mig bare starte med det hele store spørgsmål. Hvorfor tror du, at der er så mange, der kan synes, det er sjovt at tegne en stor pik på en vej? Altså, jeg tror sådan helt grundlæggende, så tror jeg, at det handler om, at vi som mennesker, så har vi godt at blive mindet om, at vi også er primitive. At vi har altid et sjovt underliv, som altid minder os om, at vi ikke kun er fornuftsvæsener, men vi også er natur, vi er dyr, vi avler ligesom dyr, vi gør ligesom mange andre ting i naturen gør. Og det tror jeg, den her pik minder os om, hvis man kan sige det på den måde. Ja, ja. Altså, synes du, det er en sjov idé, det som de her fans finder på? Omvendt så vil jeg sige, at der er jo forskellige ting at sige til det, ikke? Fordi der er jo selvfølgelig det her med, at er det sjovt for både kvinder og mænd? Altså, er det ikke mest mænd, der synes, det er sjovt, det her med pikke? Altså, kunne man sige. Og så er der selvfølgelig også det, at der er altid lidt i graffiti i verden, og jeg tænker på, hver drengelokum, der har der været pikke, altså tegnet i 1000 år, han har sagt, ikke? Så spørgsmålet er, det er jo selvfølgelig ikke så originalt, men, altså, men det er jo sjovt, at det findes stadigvæk, kan man sige. Det stadig kan være sjovt. Men er det ikke også sjovt, måske, fordi man ved, at det afføder en reaktion? Jo, altså det er da troligt, at en pik kan være provokerende, kan man sige. Altså, og det, derfor er det selvfølgelig også lidt komisk, at de har brug for at male den over. Men altså, ja, dem med det. Altså, jeg troede, at de franskmænd var mere sådan... altså, jeg troede, de var ikke så bonerede, altså, kan man sige, men det er de så åbenbart alligevel. Du kan lige blive hængende lidt, Stefan, ja. Hvis du har lyst, fordi ja. Jeg har også Mathias Kryer siddende i studiet. Han er kunstnermelder på Dagbladet Politik. Velkommen til programmet, Mathias. Tak for det. Og nu bevæger os over i den mere sådan, fine del af kulturens verden. Når du som kunsthistoriker altså, tænker på sådan en sag som det her, hvis du skulle sådan slå ned i kunsten og sige, det minder mig om et eller andet, eller hvis du lavede et nedslag, sige, her har man også brugt pikken som et eller andet statement af en art. Hvor vil du så starte ind? Jamen, altså, jeg har jo i virkeligheden prøvet at lave sådan en lille slags pikkens kunsthistorie til dig. Ja, meget. Det var også det, jeg har bedt om. Det var faktisk det, du gerne ville have, så den kommer her. Ja, tak. Jeg har taget nogle eksempler fra nyere tid, fordi man kan jo gå helt tilbage til antikken. Man kan gå videre. Ja. Det kan blive meget langt, ikke? Men der var en sag i Danmark med en dansk kunstner, som hedder Wilhelm Freddy, som var sådan en surrealist, som lavede et meget berømt værk, som hedder Sex Paralyse Appeal. Som var sådan en eller anden form for sammenklasket værk af en gipsbyste af en kvinde, og så malede han en pik, der går ned sådan hen over kinden på hende, nærmest som sådan en form for, det ved jeg ikke, som sådan, hvis man har sådan en højtaler siddende, hvis man er Janet Jackson eller sådan noget, ikke? Ja. Og så sker der alle mulige andre ting på det her værk, men det var helt klart den her pik på det her meget fine, hvad skal man sige, sådan klassiske ideal af en kvindefigur, som gjorde, at det her værk var meget obskønt, synes man, i samtiden. Her er vi i 30'erne. Ja. 30'erne. Så kunstneren kom faktisk i fængsel, fordi han lavede det her værk. Ja. Ja. Så det kan have meget voldsomme konsekvenser på den måde at ændre op hængen i kunsten. Ja. Men det er jo sådan, man kan sige, det er jo sådan en klassisk surrealistisk ting, ligesom at at dykke ned i det der, hvad skal man sige, det allermest mudrede i mennesket, og det vi helst ikke må snakke om, og så videre, så videre. Og det var ligesom det, der skete på det her tidspunkt. Ja, så der har det været brugt til, hvad kan man sige, hvad pikken blev brugt til her? Det er måske, det ved jeg ikke rigtigt, om det er brugt som en provokation eller hvad. Altså, det tror jeg måske nok, det er i virkeligheden. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad mening er med pikken her, men det ser utrolig flot ud, når man ser værket. Ja. Den er meget sådan elegant. Den går lige sådan ned fra hendes ører og så hen til munden, ikke? Så der er selvfølgelig også et spørgsmål om oralsex ud at gå her, hvad jeg gætter jeg på. Ja. Er der sådan andre, du kommer i tanke om? Ja, der er masser. Jens Jørgen Thorsen, en anden skandale, dansk skandalekunstner, lavede i 80'erne en Jesus med stiv pik. Ja. Det var også, det kunne man heller ikke rigtigt. Så det var et vægmaleri, som blev malet over på ordre fra Trafikministeriet. Ja. Fordi det var måske farligt for trafikanterne, tænker jeg. Det var Arne Melcher. Ja, det var Arne Melcher. Hvis jeg ikke tager meget fejl, der vil jeg ikke se på det. Ja, helt klart. Så her har jeg et lidt nyere eksempel fra 2010. En russisk, aktivistisk og systemkritisk performancegruppe, der hedder Vojna, som sådan lynhurtigt i 2010 tegnede en gigantisk pik på en bro. Altså måske lidt af det, der foregår i Tour de France, i Sankt Petersborg. Og det er jo selvfølgelig bare en stor tegn, sådan meget sådan omridset af en pik, ikke? Men så var der ligesom det trick ved den her bro, at den rejser sig ligesom lange bro, ikke? Ja, ja. Altså den går op og ned, ikke? Og så sker der jo det, at når broen gør det, så bliver pikken animeret til ligesom også at gå op og ned. Så det er jo sjovt, at den rejser sig, den forrejsning, den her pik. Og så var der så det ekstra lille trick ved det her værk, at over for den her bro, når den var rejst op, der befandt kontoret til, nu skal jeg lige finde mine noter, sådan, sikkerhedstjenesten, den russiske sikkerhedstjeneste. Så det var selvfølgelig en stor skråt op finger, eller skråt op pik til den russiske sikkerhedstjeneste. Ja. Det synes jeg er et meget, meget altså i virkeligheden en elegant anvendelse af det her meget simple graffiti-agtige greb. Ja. Som altså det dumme ved ligesom bare at tagge pikke over det hele. Altså vi kender det jo fra toiletvægge og ja, ja. Så videre, så videre. Det er jo ligesom det første nærmest, hvis man sådan skal lave et eller andet, tegning, så tegner man, jeg ved ikke hvorfor, men så tegner man en pik. Ja. Men det er en sjov måde at gøre det på her, synes jeg, fordi det ligesom har en, ja. Nu sagde du faktisk en fuckfinger. Ja. Det var måske ikke helt tilfældigt, at du siger fuckfinger og pik i samme. Nej, det var også, fordi jeg faktisk lidt gik og tænkte på det der med graffitien, og at vi alle sammen går rundt potentielt med to sådan graffiti-agtige pikke, når vi ligesom rejser fuckfingeren og skrot op fingeren i trafikken eller sådan noget, ikke? Det er jo den gestus, man laver, det er sådan, hey, fuck you. Så vi går hele tiden rundt med den bare sådan på vores krop. Og så tænkte jeg også lidt på den der aubergine, som man kan sende i sine sms'er, at den i virkeligheden også er blevet sådan en eller anden form for graffiti-agtig tag, man kan bruge. Ja, du altså, lige ind i den ældre generation også. Nå, det er fordi, der er sådan nogle emojis, når man skriver sms'er. Mm. Ja, og nogle af de emojis er grøntsager. En af dem er en aubergine. Den er meget strunk, flot og skinnende. Og apropos glans, så er den meget sådan glansagtig. Ja. Og jo potent. Ja. Indikerer, at man måske gerne vil have sex med. Man kan jo godt sidde og tænke, ikke, det der med, at man tegner en pik, eller bruger en pik, at det er sådan, ja, come on. Mm. Altså inden sådan for, når du bevæger dig rundt i og ser på moderne kunst af den ene eller anden art, kan pikken så stadig godt være sådan et symbol, der er sådan er stærkt eller provokerende eller sådan, har den stadig nogen effekt? Nej. Det synes jeg ikke, den har. Altså jeg er tilbøjelig til at sige, at der faktisk ikke rigtig er skabt god kunst, som handler om pikken egentlig. Det vil være meget kontroversielt udsagn måske, men det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis, der er. Måske fint, kan du huske mit navn, den danske graffiti-kunstner, som jeg tror, det var sådan omkring 2003 eller sådan noget, begyndte at hænge sådan nogle små udklippede vinterpikke op i København. Kan du huske den vinterpik? Nej. Den var meget sød, det var sådan en tegning af en lille bitte, fordi om vinteren er det koldt, og så putter pikken sig ligesom ind i forhuden. Så det var sådan en meget nuttet, lille, poetisk pik, som måske i virkeligheden taler om, hvordan vi alle sammen går og putter os i vores forhud om vinteren, og så springer ud om sommeren. Ja. Så den var måske meget sjov. Ja. Og der er sikkert masser af andre gode eksempler. Tom of Finland, en finsk homoerotisk tegner, har tegnet fantastiske sådan nogle læderbøsser med store pikker og sådan noget. Ikke? Så der er masser af gode eksempler. Men som sådan et fuckfinger til society eller sådan noget? Ja, nej. Det kan man ikke længere. Altså, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde har kunnet. Stefan, du hænger stadig med. Har du noget, sådan ulvart, det du sidder og hører Mathias fortælle om her i studiet? Du... Nej, men jeg tror, jeg er meget enig med Mathias i, at pikken er sådan en form for punktum i hver sprogbrug, kan man sige. Altså, vi kender alle sammen udtryk, eller ikke, om vi alle sammen kender det, men nogle af os kender udtrykket, skal vi ikke sige pik og skride? Og det er jo sådan lidt, så skal man ligesom videre i teksten, ikke? Altså, jeg tror, det der med pikken er på en måde sådan, altså, det er sådan en fuckfinger, det er sådan en punktum, det er sådan et, okay, nu så er der ikke mere at snakke om, på en måde, og det er jo selvfølgelig noget, kunst kan godt ernære sig ved det, men det bliver også lynhurtigt meget, hvad skal man sige, forudsigeligt, kan man sige. Så, så i den forstand, så ja, det små pikker er måske lige virkelig mere interessant, fordi de er lidt generet og ikke rigtig springer ud. Men jeg tænkte faktisk på det, du sagde med, at der også er forskel på det der med mænd og kvinder, og måske er det faktisk sjovere, når kvindelige kunstnere så arbejder med pikken som figur eller sådan noget. Og jeg tænkte på hende, der hedder Ilma Gore, som har lavet et portræt af Trump, ikke? Hvor Trump har sådan en lille bitte vinterpik, faktisk. Det var et meget stærkt udsagn. Der var også, altså, der er selvfølgelig, når man taler om pik, så er der også det her med dick pics, ikke? Der var altså et eller andet kunstværk, hvor der var en, der samlede nogle, simpelthen samlede alle de dick pics, som kunne som mænd havde sendt til piger, ikke? Og så udstillede dem et eller andet sted, også under stor kontroversen. Det var også en kvindelig kunstner. Og det synes jeg jo sådan set var meget, så kan de lære det, de mænd, der sender den slags billeder. Jamen, vi har også haft en kvindelig kunstner, der havde lavet sådan glansbilleder ud af, altså de dick pics, hun fik, og så lavede hun dem sådan, så det lignede glans. Billeder. Ja. Men Stefan, altså nu skal vi jo ikke tale, altså i humoren, altså den, det er jo stadig godt greb humormæssigt, er det ikke det? Jeg tror aldrig, altså dick jokes går af mode, altså jeg tror, jeg bliver ved med at være noget der. Altså jeg tror, der er nogen stand-up-komikere og nogen humorister, der ligesom synes, at det er fornemt, ikke? Altså det her med, det er ikke kun med tissemanden, det er også med underlivet i det hele taget, putter og så videre, ikke? Altså, og man kan sige, humor og altså humor og historien, der har det jo altid været sådan, altså det nemme har altid været ligesom at gå i gang med underliv på en eller anden måde, ikke? Altså inklusiv pikken, altså. Så det har været den nemme måde for folk til at grine på, noget med at underliv på en eller anden måde jo, altså kortslutter fornuften i en eller anden forstand, ikke? Altså, og dermed viser os, at vi også, ja, at vi har et underliv, det er den ene ting, men også at vi er dyr, altså basalt set. Så jeg tror, det er også det handler om, og det ved jeg sgu ikke, om det er. Og det ved jeg ikke, om det er køns, og det er bias på den samme måde, men altså, ja. Men den er også sjov, pikken, ikke? Fordi den nogle gange, den gør jo helst, den gør jo heller ikke, som den skal altid, vel? Den har sit eget liv, så nogle gange, så strækker den og sådan noget, ikke? Ja. Og den ser dum ud, og den er rynket, og altså, sådan. Jamen, jeg tror ikke, at det er jo selvfølgelig det der med, at den har sit eget liv på en eller anden måde. Det er også lidt, det er lidt komisk. Altså. Ja. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om vi kan vide mere ud af, den i den her omgang, mindre I brænder inden med eller andet. Jeg vil sige noget, jeg er træt af det der nøgenløb på Roskilde, ikke? Men det sjoveste, det er jo billederne, altså stillbillederne for nøgenløb, fordi det, netop når en mands penis, når man løber, er jo alle mulige mærkelige retninger på den måde. Ja. Uwe Marx, som jo ellers er der mange delte meninger om, han er jo tit nøgen, og jeg så et fantastisk billede, hvor han stikker af fra kirken nede i Wittenberg, hvor han så prøvede at lime sig fast i forbindelse med Luther 500 år, hvor han stikker af, hvor hans lille bitte penis strider lige ud i luften, mens han løber. Så hvis man googler Uwe Marx og så Wittenberg, så ser man virkelig sjovt billede, altså virkelig sjovt billede af hans pæk. Det vil jeg opfordre alle til at gøre. Jeg lukker ned her, mine herrer, men tusind tak, fordi I gad lige at tale om det her fænomen. Og det var altså Stefan Kjærkegaard, der er med fra Aarhus Universitet, hvor han er lektor i Institut for Kommunikation og Kultur. Jeg kan anbefale hans tænkepause om humor. Tak til dig, Stefan. Og så, er det altså med Mathias Kryer, som er kunstnermelder på Dagbladet Politikken, som sad herovre for mig. Også tak til dig, Mathias. Og nu skal vi til endnu et afsnit i vores serie, der hedder Hvad skete der lige der? Hello! Our light one square. Det er helt uforståeligt, man. Det er fantastisk. Det er helt utroligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke på det. AK247 præsenterer... Vi skal nok klare den sammen, os to. Hvad skete der lige der?

got mace. Bass, I'm about to bad. Bass. Will, will, see. Will, will, everybody will. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Du lytter til et sammenklip. Og jeg kan sige velkommen til dig, Tim Christensen. Ja, tak. Tak. Du er jo musiker. Du har dit eget show, der hedder Tim Christensen, og så er du også sanger i Dizzy Miss Lizzy. Ja, det er jeg. Som jo brød igennem i 1994 for alvor med jeres selvbetitlede plade, der solgt, og som har solgt en 250.000. I Danmark, ja. Ja. Og det er jo 25 år siden. Det er det. Og derfor har vi her på programmet taget teksterne under kærlig behandling. Og vi har fået retorikere, litterater og en hiphop-ekspert til at analysere 5 sange fra det album. Spændende, spændende. Og de er, har du lyttet med? Jeg har lyttet med, og jeg har faktisk lyttet til alle. Og jeg synes, det var... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, fordi det virker så langt ude. Ikke? De sange er jo ikke skrevet. Altså for at skulle analyseres big time af litterære eksperter og lektorer i retorik og diverse. Men det har været yderst interessant at sidde og følge med i, hvad de her eksperter har fået ud af de her tekster, som jeg har skrevet, da jeg var 17-18 år gammel og var super debutant på det område der. Ikke? Og sidde med sådan en følelse af det, at jeg er måske den eneste i hele Danmark, der synes, det her radioprogram er interessant, ikke? Men så kunne jeg forstå, at der er også publikum eller folk, der har skrevet ind undervejs og sådan noget. Så det. Og noget, som en del har skrevet ind på sms'en, det er, hvornår får vi Tim at høre? Altså, hvornår? Men er det ikke sjovt, fordi... det på et eller andet tidspunkt, ja. Fordi der var en årrække, hvor Dizzy jo var opløst. Og hvor jeg prøvede sådan at ligesom lancere en solokarriere. Det lykkedes heldigvis også efter noget tid. Men undervejs, der blev jo nærmest konstant spurgt, hvornår bliver Dizzy gendannet, ikke? Hvornår sker det nogensinde? Og jeg var bare blevet mere og mere irriteret på det, fordi altså, nu er jeg jo gang med en solokarriere, ikke? Og så endelig efter mange år, så tog jeg mig sammen og gav efter. Og så fik vi dannet Dizzy igen. Og eksisterer jo nu i bedste velgående og laver ny musik osv. osv. Og nu begynder jeg så at høre, hvornår kommer der noget solomateriale igen, ikke? Altså, sådan er det jo. Og det vores lytter jo gerne, altså grunden til, at de siger, hvornår kommer Tim, det handler jo om, at nu har, altså vi, jeg tror, det er omkring 8, så at sige, eksperter, der har kigget på dine tekster. Og så hvornår jeg kommer ind i det her billede, det forstår jeg også. Ja. Det hørte jeg faktisk også i går, fordi det var det Hidden War, I havde gang i. Der var en, der skrev ind et eller andet over Tim i alt det her. Og du er her jo nu, og du skal forholde dig til de analyser, de meget forskellige analyser, der er af sangene Love is a Loser's Game, Silver Flame, Glory, Barbed Wire, Baby Stream, Hidden War. Ja. Og, og så vil vi også gerne høre om, det kan være svært måske at analysere den selv, men i hvert fald, hvad for en stemning du var i, da du skrev de her sange. Ja. Og jeg tænker, vi starter med Love is a Loser's Game, og jeg tænker, vi er nødt til at høre lidt af den først. Yes. Oh, var det altså lidt af love is a loser's game. Mm-hmm. Tim, hvad tænkte du på, da du skrev den her? Kan du huske det? Altså, jeg er nødt til at sige, det er jo rigtig mange år siden, og jeg har spillet de her mange sange mange gange, og også spillet dem så mange gange, at jeg ligesom har fået et mærkeligt afstand til dem, selvom jeg, altså, jeg både kender dem helt sindssygt godt, men også har de her 25 års afstand til dem. Men Love is a Loser's Game, en pas, altså, jeg kan simpelthen ikke huske det. Men som jeg selv ser det, altså, så handler det jo, jeg tror det er en fantasi om et eller andet, en eller anden smerte, en eller anden melankoli, om noget tab og noget længsel efter et eller andet, ikke? Og så tror jeg, den der Love is a Loser's Game, den er jeg ret sikker på, at jeg har planket et eller andet sted fra selve titlen, uden at kan huske hvor. Og så havde jeg ligesom den, og så skriver jeg så ud fra den, ikke? Det er det bedste, jeg kan huske. Det er Niklas Frejsleben Lund, der er litteraturanmelder ved Jyllandsposten, og Christine Isager, der er retoriker, som var herinde for at analysere. og jeg synes lige, vi skal høre Niklas Frejsleben Lund, hvad han siger til den her. Jeg har ligesom lavet min udlægning af, hvad Luxus Game er, at det ikke er eller noget sådan fluffy eksistentielt om, at vi taber i kærligheden, men er en forståelse af kærligheden på baggrund af Simon Ramos bog om, hvordan man vinder dårlige tenniskampe. Det kan godt være, at du tror, at du er på vej væk. Det kan godt være, at du tror alt det her, at du ikke er, at du er ligeglad med min smerte, men jeg har gennemskuddet dig. Jeg har læst den her bog om The Loser's Game, og derfor får jeg dig tilbage. Så det er en sidste hån til den her kvinde, som han er i gang med at genvinde via en veludført strategi. Hvad tænker du om den analyse? Jeg tænker, det er super sjovt at høre, og super langt ude, altså, fordi jeg er jo 17-18 år, da jeg skriver den her sang, og har jo absolut ikke læst nogen bog om amatørtennis, eller noget dybere. Altså, jeg synes bare, det er super interessant, at nogen, altså, at nogen kan få sådan noget ud af det, ikke? Og virkeligheden, så det er måske mig mest imponeret over ved de her mennesker, du har haft inde i programmet, det er, hvor seriøst de har taget opgaven, ikke? Hvor alvorligt de har taget det. Det kan jeg meget godt lide, men det bliver også til noget overanalyse, det for min del, det gør det jo, fordi da jeg var 17-18 år, der var ingen tvivl om, jeg ville være rockmusiker, og jeg ville også gerne være guitarist, og det var, i virkeligheden så ville jeg helst ikke synge sangene, jeg ville gerne skrive dem, men ville jeg ikke synge dem. Det er sådan en anden historie, men det endte så med, at det blev mig, der kom til at synge dem alligevel, men teksterne, det var jo helt klart, og det skal jeg jo blankt erkende, at det var jo sekundært. Det var, for mig var det udtrykket i musikken i sig selv, ikke? Og det var melodien, de stærke melodier, som jeg måske også følte selv, at der havde altså fat i et eller andet, og så skulle der jo nogle ord på, ikke? Så i virkeligheden har du også nogle gange altså sat nogle ord på, der passede til et riff? For mig gik det meget ud på det der med, at skulle lyde godt. Altså, det er ikke så vigtigt, at meningen var tydelig, eller det var så meget konkret. Det skulle bare lyde godt, og det må gerne være lidt mystisk, ikke? Det ved jeg ikke, om jeg synes, Love is a Loser's Game er så mystisk. Det er nogle af de andre sange, der måske mere er. Der er Love is a Loser's Game måske sådan mere konkret, hvis man endelig kan spore det ord om det. Så altså, Niklas Frejslebens Lunds analyse her, den er sjov. Men jeg synes, det var sjovt at høre om den der tennis-ting der, reference. Og hvis man virkelig ved det, så kan man da godt sige, jo. Altså, Hjelte kunne jeg jo bare sidde og spille et spil nu og sige, jo, det er lige præcis det, den handler om, ikke? Der har nailet den 100%, men og så alligevel ikke. Lad os prøve at høre Christine Isager, hun er altså retoriker. Han har faktisk lært noget som 17-årig, som er ret skarpt, synes jeg. Altså, at han forstår det der kærlighedsvemod, uden at have ondt af sig selv. Han forstår godt, hvad det vil sige at elske på afstand og romantisere det, men han vil videre. Han er ikke forpint, han er faktisk afklaret og har lært at nyde den her æstetik og ved, at jamen, musik kan tæmme ulykkelig kærlighed, hvis det får en smuk form. Hvad siger du til den analyse? Den kan jeg bedre sådan forene mig med. Også fordi, altså igen, den der længselsting, som faktisk går igennem, synes jeg, i mange af sangene, og senere hen i min solokarriere, meget tydeligere. Den har altid været der, og den kommer jo noget i min barndom, jeg har oplevet, som vi ikke behøver at gå, ikke fordi det er super dramatisk eller noget, men bare, det kommer jo af noget, ikke? noget brud, noget skilsmisse i forældrene, du ved, nogle ting, som har skabt noget længsel i mig, tror jeg. Og måske noget frustration i en meget ung alder, som har gjort det. Jeg ligesom har fundet gitaren ligesom for at udtrykke mig den vej, og så dukker det altså også op i ordene. På den ene eller anden måde. Ja. Noget, som Niklas Freislim Lund og Christine især diskuterede en del, det er den her linje, der er til at starte med. I saw your face in the paper that I bought today. I heard our song on the radio. Lad os lige høre, hvad de diskuterer her. Det sætter en, jeg vil sige, en break-up-tone, ikke? Det her med at være besat af en anden og se dens andens ansigt. Alt minder om det her du, for det her jeg. Mm. En break-up-tone, Christine? Ja, vil jeg vælge en vej, hvor det faktisk er et genkendeligt ansigt, der er i avisen. Og ikke at hans gamle kæreste er nu blevet kendt, men at der har været en eller anden stjerne, en rockstjerne eller skuespillerinde, eller en eller anden, han har virkelig beundret på afstand. Og en rocksangerinde, det kunne så være faktisk en, hvis sang han så hørte i radioen, som han så bare har sagt, det er vores sang, for det er den du sang, som jeg synes var super fantastisk. Kan du huske, hvem du tænkte på? I saw your face in the paper? Nej, det kan jeg ikke, men sådan som jeg selv læser den i dag, og det er altså med 25 års afstand til det, og det kan godt være, det er en helt anden, men det er bare igen, det med alt de ansigter, man ser, minder om den her tabte kærlighed, eller det her menneske, man holder virkelig meget af, man har mistet, og det er det samme med at høre vores sang i radioen, ikke? Og det er helt konstant blevet mindet om det her, som ikke findes mere, fordi alt minder om. Det er sådan, jeg selv, og det har jeg sikkert også tænkt dengang, men hvor jeg sådan lige har haft det fra, det kan jeg sgu ikke huske. Jeg synes, vi skal høre noget musik nu. Nu skal vi høre måske dit største hit, Silver Flame, og det er altså en optagelse fra Roskilde Festival. Det er altså Silver Flame fra Roskilde Festival 2016. Hvordan har du det med, at der er så mange mennesker, der har taget den her tekst så meget til sig, at de altså, råber så højt med? Ja, det kan jo ikke være andet end super stolt af. Man kan sige, at der er nogen som helst, er alle os, der synger på den her optagelse, som forstår, hvordan vi synger om. Det er jo... Det tror jeg sgu ikke rigtigt, altså nødvendigvis, men det måske igen understreger og beviser måske også bare, at ordene, altså lyden, ordens lyd har også en power og en kraft, og nogle billeder måske også, ikke? Fordi det kan jeg huske vores producer Nikolaj Foss, som lavede den her plade sammen med os. Han, der var jo flere steder, hvor jeg godt kunne selv se, at nogle af de her tekster på pladen, det giver jo ikke rigtig nogen mening, og det er jo bare da. Og Nikolaj, han var sådan, det er lige meget, der var gode billeder, du ved. Og der var, altså, det, jeg ved ikke, hvad de skal tage, altså, det der med Girl in a Glass Box, Dressed in White, det er ret vildt billede i virkeligheden, ikke? Hvad betyder det? Who cares? Måske i virkeligheden, det er bare et godt billede, og så står det ligesom åbent til whatever den individuelle nu vil bruge det til, ikke? Altså, så det, ja. Vi havde besøg i studiet her af Lars Bukdal, litteraturanmelder ved Weekendavisen, og Katrine Vonge Lohmann, PhD-stipendiat i engelsk litteratur ved Københavns Universitet. Lad os lige prøve at høre Katrine Vonge Lohmann. Jeg er kommet frem til to mulige fortolkninger. Ja. Og det ene er, det er over i noget stofmisbrug, og det andet er over i noget cutting. Så det her med især unge kvinder, der skærer sig selv. Ja, så silver flame, enten som slang for sådan sølvpapirsrør, man ryger heroin af, eller silver flame som metafor for de der lysende ar, man så kan få efter at skære sig selv. Hvad siger du så den, Tim? Jamen, silver flame var den, altså, står jo tilbage som måske den stærkeste og mest sådan, berømte sang fra den her plade, når alt kommer til alt. Og det var den første gang, jeg hørte nogen sådan bruge tid og kræfter på at tolke og analysere den her nogle af mine sange overhovedet. Og vi er mange år tilbage, for jeg hørte jo om du ved, 1. G-klasser og 2. G-klasser, hvor de har taget den her sang op i der en time og begyndt at sidde og analysere sindssygt. Og fik jo fanbreve, dengang var det jo ikke elektronisk, der var det jo fanbreve, fysiske, hvor den der ting med heroinmisbrug dukkede op flere gange. Altså, det har aldrig nogensinde tænkt over selv. Altså, det er fordi røgen for heroin. Jamen, det, jeg tror måske, man kan være sølv. Ja, og den der med burn forever og sådan noget, du ved, med, så ser man et eller andet billede for sig. Det har aldrig været tanken. Men det, jeg synes, det er en fantastisk fortolkning, og jeg kan da sagtens se, den giver mening. Det er ikke sådan, det er tænkt. I virkeligheden, så tror jeg igen, du ved, det der med at finde på sætninger, som lød lidt vildt, gav nogle gode indre billeder. Lige med hensyn til Silver Flame, der kan jeg huske, at der har jeg flere ting at sige, men jeg kan huske det der første vers. I hvert fald det der med Girl in a Glass Box, Dressed in White, Happy Enough to Commit Suicide. At det var det stammede fra en drøm, jeg havde. Sådan, du ved, de der psykedeliske drømme, eller surrealistiske drømme, man kan have. Ikke? Der vågnede jeg op med det der billede af hende her, pigen. Simpelthen i en glaskasse. Og i sådan et hvidt lagen, og så sådan helt salig ud på en utrolig uhyggelig måde. Og det blev så til de to linjer der. Lad os lige prøve at høre, hvad Lars Bukdal og Katrine Lohmann siger til netop det her. Happy enough to commit suicide. Happy enough to commit suicide? Hvad mening giver det? Ja, det er jo så det. Giver det overhovedet mening, altså. Men en mening kunne jo være, at man er så lykkelig, at man føler, at man har opnået alt, så nu kan jeg dø. Ja. I fred-agtigt, men jeg ved ikke, hvad ellers skal få ud af det. Lars, kan du vride noget mening ud af det? Nå, men altså, det er vel sådan en figur, ikke? Altså, igen er det jo så lidt en spekulation i det paradoxale, ikke? Altså, at det lyder fedt, når man siger noget, der er et paradoks, ikke? Du nikker ved paradokset her til. Ja, det gør jeg, fordi jeg synes, det med at bruge det med at det paradoksalt, det kan jeg jo sagtens få øje på. Og det er jo noget, som går igennem mange af mine tekster, især i nyere tid. Og også det der med, jeg godt lide det med ordspillet med at tage to ting, der er totalt modsætninger hinanden, inden for den samme linje nærmest. Ikke? Altså vores seneste plade med disse hedder Forward and Reverse, og det er også ligesom to ting, der går imod hinanden. Og det er måske sådan lidt af det samme. Så skal vi huske på, at vi lavede den her første Tizzy-plade, den er altså lavet i 93, ikke? Så, og det er jo en tid, hvor ja, det var bare meget 90-agtigt, ikke? Og der var noget selvhad, og det var jo meget sådan noget, der var i hvert fald inden for rockmusikken i den periode. Så det med at bruge ordet suicide, det var i hvert fald ikke lige så farligt, som det måske er i dag. Du ville aldrig gøre det, tror jeg, i en popballade, der skulle spilles i radioen i dag, men dengang var det sgu ikke noget problem. Men det tænker jeg heller ikke over, faktisk. Jeg synes, vi skal høre Lars Bukdahls analyse. Der jeg kom hen var, fordi jeg synes, at jeg havde en viden om, at Tim Christensen er en stor Beatles-fan. Og jeg tænker, at sangen handler om, om Beatles og om Beatles opløsning og sorgen over Beatles opløsning. Er det rigtigt? Altså, da jeg hørte det program, så sad jeg og tænkte, at det fandme godt nok noget søgt vrøvl, det der, ikke? Men så efter han begyndte sådan at komme med eksempler på ord og sådan noget, der altså, så tænker jeg, der er ingen tvivl om, at der er meget af det her, der ligesom bliver skrevet ud fra en eller anden form for underbevidsthed. Men det er måske ikke den underbevidsthed, jeg selv troede, det var. At det, han snakker jo om, at det er min kærlighed til Beatles og sorgen over, at Beatles ikke eksisterer mere. Så kommer han med sådan noget med, for eksempel den der Glassbox, som jeg synger om, og så er der et Beatles-nummer, der hedder Glass Onion. Jeg synes stadig, det er ude i den lidt søgte ende af skalaen, hvad hedder det, men så alligevel kan jeg jo godt se det. Jeg har helt klart ikke været bevidst om, at det er det, det har handlet om, men jeg synes, det er meget fint. Og så vil jeg sige en anden ting omkring Silver Flame, mens vi lige er ved den. Ordet Silver Flame, jeg er i tvivl om, jeg har hentet det fra den, som det eneste andet sted, jeg har hørt det ordet blive nævnt, det er en gammel 60'er-sang med, jeg tror, det er et hollandsk band, der hedder Shocking Blue, som lavede et meget stort hit, der hedder Venus, som blev gjort meget stort igen i 80'erne af nogle tøsser, der hedder Bananarama. Der synger de Riding in His Silver Flame, som altså, lyder som om, det er en bilmodel, ikke? Ligesom en Thunderbird eller et eller andet, så det er en Silver Flame. Jeg er ikke så skarp inden for amerikanske biler for den periode, så jeg ved ikke, om det rent faktisk findes en eller anden Ford Mustang, Silver Flame eller et eller andet. Men det er i hvert fald det eneste andet sted, jeg har hørt ordet Silver Flame, så hvor jeg selv har fået det fra, det kan jeg ikke huske. Når du selv altså synger den her og læser den igen, der er noget fra en drøm, og så er der, det du også var inde på med Love is a Loser's Game, der er nogle ord, der lyder fede i forhold til musikken, men der er ikke nogen sådan større mening med den ellers. Ifølge dig? Nej, eller så et eller andet, du tænker på? Handlingswise, på den måde, mening med, måske ikke. Måske man bare skal overgive sig til det fakt, at tekster også har noget værdi i deres, det abstrakte, altså det med, at det er noget, at bruge det nedover vrøvl, men det stadigvæk, så gør det jo også det enormt frit til analysering og fortolkning, og det kan jeg jo meget godt lide. Det sammen med det med, ordene lød godt, det der med, der er meget sådan rytmik i omkvædet, sagde med Say My Name, Silver Flame, Take Control. Det er sådan da da da da da da da da Off My Heart, Off My Mind, Off My Soul. Det er meget rytmisk, og nærmest melodisk i sig selv. Så det kunne jeg også godt lide. Lad os lige høre klip mere om Silver Flame her fra Katrine Wonge Lohmann og Lars Bukdahl. De undrer sig over persongalleriet i Silver Flame. Og så sker der noget igen med de her to, der på et eller andet plan taler sammen. Fordi Say My Name, så er det mit navn, ikke? Så har vi fortælleren, som er inde der. Men så slutter den af med, What a shame, Silver Flame, that you can't burn forever. Så, Ja, hvad har vi egentlig i spil her af person? Vi har et mig, et jeg. Ja. Yeah. Vi har et du, som er sølvflamme. Ja. Yeah. Eller hvad? Ja, yeah, fordi hvis man tager den der, vi lige havde før, would you like to see a point of view, så tror jeg, det er lytteren, vi taler om. Men what a shame, silver flame, that you can burn forever. Så vil jeg mene, det er sølvflammen. Der er to dejer, så at sige. Ja. Det må være rimeligt nok, ikke? Og så er der et hinde. Det er jo ikke mange. Nej. Men fordi så er der et hinde og et hun, og så er der det her mig. Ja. Som er enten mig fortæller, eller fortælleren, der går ind i hende og siger, nu fortæller jeg, hvordan hun har det. Og så er det hendes, min. Ja. Ja. Tim, du ryster bådet og nikker og griner under det her klip. Jeg synes, det er jo, altså for mig er det jo skide sjovt at høre, fordi igen, det, et eller andet sted, så svarer det jo til, at det er en 4-årig, der har tegnet en tegning, ikke? Og så skal lige pludselig, du ved, vurderes af nogle kunsteksperter, ikke? For at sige lidt groft. Derfor synes jeg, det er skide sjovt, at man kan få så meget ud af det, og det kan blive. Jeg kan godt fornemme, at Lars sidder og griner lidt i skægget, eller det skæg, han ikke har, så vidt jeg husker, i baggrunden der. Og det gør jeg vel egentlig også selv. Bortset fra, at jeg har skæg. Det er sådan noget andet. Der er en lytter, der skriver, ind her. Girl in a glass box dressed in white. Det skulle da snehvide eventyr. Jamen, det tror jeg også. Den der drøm, jeg vågnede op med, det billede var meget sådan Disney med et sygt twist. Ikke? Fordi der var den her, hun var så glad, hun var så salig. Der er, hvis der er nogen derude, der kan huske den her gyserfilm, der hed Omen, som er fra 70'erne engang. Jeg kan ikke, det er sådan, vi er oppe på sådan noget eksorcisten-agtige niveau-område med det der 70'er-gys, hvor der i starten er en scene, hvor ham her, den lille dreng, han holder en fødselsdag ud i haven, og alle er glade, og det er meget børne-fødselsdags-vibet, det hele. Og så er der lige pludselig en stemme, der råber på ham, oppe fra husets første eller anden sals vindue. Det er et ret stort hus. Og så er det stuepigen, der står og kalder på ham, og hun siger, det hedder en Damien, tror jeg. Look at me, look at me. Og så kigger man op på hende, og så hopper hun ud af vinduet og har så lavet en lykke om hendes hals. Så hele den der tvistige stemning, der var, den får jeg faktisk selv lidt for det her første. Så nærmest en besættelse måske, I don't know. Nu sidder jeg og begynder at analysere noget, som er sådan helt. En sidste ting omkring, eller om Silverflame. Mm. Det er jo, at Silver Flame, altså, er jo ikke et ord. Som sådan. Nej, det er et selvopfundet ord, tænker du? Ja. Jamen igen, det eneste, jeg har på det, det er den der reference til den sang, hvor de synger. Og jeg kan ikke huske den første, men den næste linje er i hvert fald Riding in His Silver Flame, som tydeligvis er en bil af en slags, ikke? Mm. Og det tager det jo ned på et helt andet niveau, ikke? Så hvis det er, at sølvflamme er en bil, som skal tage kontrol, og af hjertet og af sjælen og af dit og dat, så er det jo noget andet, ikke? Jeg skal lige sige til nye lyttere, at jeg har besøg i studiet af musiker og sanger Tim Christensen, og grunden til, at jeg har det, er, at vi i den seneste tid her på AK24/7 har fået litterater, retorikere og en hiphop-ekspert til at analysere Dizzy Miss Lizzy's tekster. 5 sange fra den første plade fra 94, der jo altså fylder 25 år i år, og som jo har solgt vanvittige 250.000 eksemplarer. Nu skal vi videre til en sang, der hedder Hidden War. Det er ikke den mest kendte Dizzy-sang, men den har en interessant nok tekst, som vi har analyseret her i går, og så lad os høre lidt af den. Hidden War. Det var Peter Trier Ågaard, ekspert i wrestling, Simpsons og hiphop, og igen Niklas Frejsleben Lund, litteraturanmelder ved Jyllandsposten, der var herinde i går for at analysere den her tekst. Og noget, jeg ikke lige har sagt indtil videre, det er jo, at vi har gjort det sådan, at det har været en konkurrence hver gang mellem de her mennesker, vi har haft inde. Og det, vi havde i går, det var faktisk finalen, fordi PTA hedder han, Peter Trier Ågaard og Niklas Frejsleben Lund havde været med en gang før og gjort det godt, og de skulle altså ind og dyste, og bølgerne gik rimelig højt, og de var hammerne uenige. Og jeg synes, vi starter med Niklas Frejsleben Lund. Jamen, min fortolkning af sangen går på, det er en form for nostalgisk distanceret tilbageblik på sin egen ungdommelige liderlighed, hvor det, som virkelig betød noget, det var, at ligesom få lov til at gå all the way, at det vil på en eller anden måde være en milepæl eller en overgang til noget nyt og noget stærkere. Det kan man sige, det er den meget sådan, konkrete sociale læsning af det, men det der også sker i løbet af sangen, i min fortolkning, det er der også sker et glid, at man ligesom erfarer, at den her hidden war. Og der er måske også, hvis jeg lige må indskyde her, ikke? Det her med, hvad vil det sige, at krigen er gemt? At den ikke udspiller sig endnu. Jeg tror i højere grad, det er at befinde sig i en kamp, som man ikke helt kan finde ud ind til kernen af. Og for mig handler det, altså, at der ligesom sker sådan et glid i den, at den går fra en konkret kamp om at få lov til fysisk at gå all the way som teenager til, når det er sket, og indse, at den her, hvad kan man sige, begær efter et eller andet, man ikke rigtig ved, er, hvad er. Man kan ikke finde svaret på det. Man har lyst til at fuldende sig selv, ligesom jeg er en, hvad kan man sige, psykologisk grundstruktur. Ikke? Og på den måde er det en meget moden 18-årig, der kigger tilbage på sin og reflekterer over sin, ja, det jeg kalder sin ungdomlige liderlighed. Ungdommelig liderlighed her ved Niklas Freisleben Lund. Og inden vi får dig på her igen, Tim Christensen, synes jeg bare lige, vi skal høre Peter Trier Aagaards bud, for det er meget anderledes. Jamen, jeg hopper som sagt på det her med at springe soldat, at det er en mand, som kigger på sine sessionspapir og kan se, at han kunne være sådan en, der kommer ud i verden og skal opleve det, som mange teenager før ham har oplevet, netop at man skal blive en mand ude på krigszonen og vende tilbage eventuelt i en kiste. Altså, der er en fin linje, hvor han skifter fra go all the way til then they all go away. Altså simpelthen, han bytter om på ordrækken i det, som jeg synes er rigtig flot. Men samtidig med, at han kigger på dem, begynder han også at tænke over, jamen, hvad er det i min verden, der er den skjulte kamp? Hvad er det handler om for mig? Og der er det Tim og kvinderne igen. Altså, han har skrevet en kærlighedssang, og det er jo lang tid før Nicolaj og Julie, så han skriver den en lille smule skjult og en lille smule mere subtilt, men tænker stadigvæk, hvad kommer der til at ske med mig? Ved de mig det godt, alle de her kvinder? Jeg er jo vældig skrøbelig, jeg er jo Tim Christensen. Og der kan man sige, at han kommer hele historien igennem, og så slutter han, hvor han startede med So I Can Go All The Way. Sangen har gjort ham klar til, at han også vil tage skridtet ind i en eller anden slags manddomssituation, blive til bibliotekar Tim Christensen med briller og det hele. Så altså Niklas Freisleben Lund, det handler om, han mener, det handler om liderlighed. Mm. PTA mener, den handler om krig og kærlighed, og du har været til session. Ja. Hvem har mest ret? Jamen, der er jo det lidt tricky ved lige præcis, for jeg sad og hørte med også, og så altså, altså, hende der, I har fået til at læse teksten op, lyder jo super flot. Men jeg sad sådan tilbage og tænkte, det kan jeg egentlig heller ikke finde ud af, hvad den egentlig handler om, og sad og prøvede også at lede efter en eller anden mening. Så langsomt gik det op for mig, hvorfor jeg ikke har den samme connection til den her tekst, som jeg har til mange af de andre, på trods af, at de også er relativt abstrakte. Det er simpelthen fordi, at da vi det gik jo ret hurtigt, da vi blev signet til det her pladeselskab og skulle lave vores debutplade. Og vi havde jo masser af sange, men fordi teksterne helt klart var sekundære for mig, så havde jeg susket en del. Og der var mange af teksterne, som bare var halvfærdige og decideret, altså ikke bare abstrakte, men vrøvl, gibberish, altså mundlort i virkeligheden på en eller anden måde. Ikke? Så derfor så blev der hyret en fyr, jeg kan ikke huske hvorfor det lige var ham, der kom på banen. Han hed Thomas Rockwell. Han var, og alle muligvis stadigvæk, jeg har ikke mødt ham siden, gymnasielærer, og han var nok engelsk født, så han havde en eller anden ting, der med at kunne gå ind og rette lidt op på grammatikken, og måske komme med nogle bud på, hvor det kunne blive lidt skarpere her og der i alle sangene. Der er tydeligvis nogle af sangene, han ikke har rørt, men det kan jeg se. Jeg sidder med coveret i øvrigt her foran mig med alle teksterne på. Hidden War, der kan jeg se, der har han virkelig fået lov at gå til den, fordi der er mange af de her ord, der slet ikke er mine. Jeg kan slet ikke genkende dem. Hvilket også forklarer, at det er altid en sang, når vi spiller den, så er det en, jeg skal øve ekstra meget for at kunne huske de her ord, fordi de sidder simpelthen ikke fast på samme måde. Hvad er det for nogle ord i teksten, som du tænker, at det er ikke noget, du selv har fundet på? Sun has set very red. Det kan ikke, altså paralyzed, hypnotized. Children run, jump the gun. Formalized, eulogized. Jeg ved ikke engang, jeg tror ikke, jeg vidste, hvad eulogized betød dengang. Og heller ikke formalized for den sags skyld. Så det er jo nogle smarte, flotte ord, som Thomas jeg har været så sød med til at hjælpe med. Ikke? Det sjove ved det var, at jeg kan huske, at jeg havde en snak for mange år siden med min kollega Kasper Ejstrup, som så er det samme som jeg er, bare i hans band, eller var i hvert fald i Gasmier. Hvor vi snakkede om tekster. Han gik jo meget op i tekster på en anden måde, end jeg gjorde på det tidspunkt. Og så, du ved, så må jeg lidt erkende, du ved, at der er mange af de her tekster, jeg har skrevet til mit eget band, forklarede jeg Kasper, som jeg ikke rigtig synes handler om noget, og er måske lidt, lidt langt ude og noget, og der måske ser sådan en sang som Hidden War. Jeg husker det meget tydeligt, det nævnte jeg for ham. Så Hidden War for eksempel, den forstår ingenting af selv. Det sagde jeg til ham. Hvor til han svarede sig, men Hidden War, jeg ved godt, hvad den betyder. Det er faktisk en af de sange, jeg har connectet allermest med. Han forklarede mig aldrig, hvad det var. han var meget overbevisende i den der ting med det. Det var lige præcis en af de sange, han havde connectet allermest med, text-wise, og synes gav rigtig meget mening for ham. Ikke? Og det beviser bare, det kommer an på, hvem du er, altså hvad for en bagage du har med, hvad du måler med, og hvordan du tager det ind, hvilke filtre du bruger, alle mulige ting, referencer, dit og dat. Ja. Jeg kan huske i øvrigt Hidden War, at jeg kan huske titlen, den har jeg selv fundet på, og den hedder oprindeligt Civil War, men det fandt jeg ud af, det var der en Guns N' Roses-sang, der hed, så det kunne vi jo ikke, så det blev ændret, og jeg ved ikke lige, hvorfor det blev Hidden War, men... Der er jo rimelig stor forskel på at kalde det altså Civil War og Hidden War. Ja, det er det, helt klart. Så vi kan konkludere her, at det er sådan lidt tilfældigt, hvad der egentlig står her. Der skulle mere have fat i ham Thomas der, ja. I vil til... Ja. Men det er jo også godt at lige at få opklaret, at der måske ikke... Så synes jeg, vi skal gå videre til et andet stort hit. Barbed Wired Baby's Dream. Wired Baby's Dream, og inden vi lige hører dit bud her, Tim, på hvad du har tænkt, da du skrev den, så vil jeg lige sige, at en lytter har gjort mig opmærksom på, og det bliver bekræftet af, altså det er jo ikke en rigtig ordbog, Urban Dictionary. Og den er lidt freestyling, ikke? Det er en freestyle ordbog, hvor der står, Silver Flame er altså slang for det sølvpapir, man bruger, når man ryger heroin. Og så står der så nedunder, Silver Flame is also the name of a song by Dizzy Lizzy, perhaps about heroin. Ja, der kan man bare se. Ja. Nå, angående Barbed Wired Baby's Dream, så havde vi besøg af Camilla Løfstrøm, ekstern lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, og igen Peter Trier Aagaard, ekspert i wrestling, Simpsons og hiphop. Og jeg synes bare, vi ligger ud med Camilla Løfstrøms analyse. Altså jeg har den der, altså både en baby, en skat, altså som en kvinde, som har, altså som opleves forjaret, som om hun har pigtråd viklet om sig, og er svært at kramme jo, kan man sige, og komme tæt på. Og så samtidig den der drøm om at komme helt tæt på rocken, der larmer, at den giver allerbedst mening, fordi det også handler om simpelthen tilblivelsen af sangen. Ikke? Og så hører vi lige PTA. Jeg oplever det som en drøm om at kunne leve rock'n'roll-drømmen ud, som på det her tidspunkt virker langt væk. Det der misery, han er efterladt med, jeg forestiller mig, at det er et eller andet forlist forhold, som han skriver sangen ud af. Og så de der friends, som han snakker om, with a friend, af flere omgange, både er musikken og samtidig stofferne. Og stoffet kan altså også være det her kærlighedsstof, at han simpelthen dykker ned i sin tristese, i sin misery, og får en stor glæde ud af at kigge efter sin barbed wire baby. Det var altså analyserne her, Tim Christensen. Kan du ikke lige forklare først, hvad er en barbed wire baby? Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi For mig handlede det om, igen, det der med at finde på nogle flippede ord, altså noget, der lød godt, og noget, der virkede mystisk. Og jeg ved ikke, hvordan jeg fik ligesom kæmpet mig frem til den her Barbed Wire Baby's Dream-titel. Det gjorde jeg i hvert fald, synes bare, det lød fandme godt, altså, og det kunne være en fed titel til en sang, ikke? Og så blev det det. Hvad tænker du om det, de siger her, de to analytikere? Jamen igen, du ved, det er jo fandme så mange år siden, jeg har skrevet de her sange, og igen med teksten som det sekundære for mig, gør jo, at igen vi er tilbage med, der, med den tegning, jeg har tegnet som lille, som lige pludselig skal analyseres af kunsteksperter, ikke? Det er jo... Jeg ved ikke, hvad skal jeg sige om det, fordi... Jo, jeg kan sige en ting, det var, at jeg har aldrig rigtig sådan... Der er ikke noget konkret mening med sangen, det er i hvert fald ikke noget... Det er ikke så tydeligt. Den er meget åben og noget. Og så kan man sige, at i den her tid, der var de rockband, som vi så op til, da vi lavede vores plade og vores sange. Dem, der var oppe i tiden, det var jo måske især Nirvana, som ligesom overskyggede det hele, ikke? Og når jeg læste deres tekster, du ved, så forstår jeg jo ingenting. Altså, jeg synes, det var sindssygt abstrakt, det hele. Jeg fattede ingenting af noget som helst. Og så tænkte jeg, jamen, fint nok, altså, hvis jeg skal skrive tekster til min egen sange, så kan jeg da også bare skrive et eller andet vrøv, for det er tydeligvis, ikke? Det som ham der, Cobain, han skriver, så kan jeg vel også slippe afsted med det. Så det, og så det der med bare at være mystisk, og man er 17-18 år, teenager, og vil gerne være speciel, og er virkelig bare på en identitetsjagt af en eller anden art, ikke? Du kommer måske med en lille indrømmelse her i teksten af, hvordan du så har skrevet den. For du siger, sitting all the time, trying to make it rhyme, but I'm stoned for a moment. Ja, det kan man sige, men altså, med hensyn til også igen med det der heroin i Silver Flame og Stone, det er jo så et eller andet hasset. Jeg er muligvis den kedeligste rockstjerne, der nogensinde har levet i Danmark, altså med hensyn til, hvis det kommer til stoffer, for jeg har aldrig taget noget som helst. Så jeg måske mere forestiller mig om det, og prøver måske at skabe en eller anden figur eller karakter, som jeg måske godt kunne tænke mig at være, uden at turde være den. Så vil jeg så sige, at Barbed Wire Baby her Stream er et af de rigtig gode eksempler på de her, igen, abstrakte tekster, som er på den her plade. Det blev jo et meget bedre, synes jeg, på Rotator. Det blev i hvert fald meget tydeligere, opfølgeralbummet, hvor der kom lidt mere... Ja, det blev skarpere i hvert fald. Men anyway, det jeg ville sige var, at jeg for nogle år siden startede med at turnere lidt, hvor jeg spillede akustiske koncerter, hvor det sådan simpelthen kun var mig med en akustisk guitar, og der tog jeg faktisk det her nummer op igen. Det var en periode, hvor bandet ikke eksisterede. Og der ligesom om, der fik jeg den ligesom omarrangeret til sådan en singer-songwriter-agtig sang. Og lige pludselig så stod der ikke et larmende hardrock-orkester og larmede samtidig. Lige pludselig stod teksten meget, meget, meget tydeligere ud. Og så blev jeg faktisk sådan lidt sådan glad for den igen, eller måske i virkeligheden for første gang, fordi lige pludselig synes jeg, der var nogle fine billeder igen i de her linjer rundt omkring. Hvad for eksempel? Jamen alene bare titlen, ikke? Barbed Wire Baby's Dream, og det der med With a Friend, kan jeg også godt lide. Digging in the Moon with a Silver Spoon, ikke? Altså, what? Men det er så syret og så langt ude, at det alligevel har et eller andet. Jeg ved sgu, det synes jeg i hvert fald selv. Lad os lige høre Camilla Løfstrøm og Peter Triogaard, PTA, diskutere sammen her. Og så introducerer han så det her Barbed Wire Baby's Dream, som man ikke helt ved, hvad er. Det er ikke noget, man sådan kan google sig frem til, og det gør det jo noget mere spændende at tumle med, hvad vil det sige at være i en Barbed Wire Baby's Dream? Hvad er en Barbed Wire Baby? Jeg kom til at tænke på pigtråds musik, altså simpelthen... Åh, det gjorde altså, jeg også. Det gjorde du også? Yeah. Men bare lige for at være helt med, så altså Barbed Wire... Ja, altså hvis du... Så er det som i pigtråds musik. Ja. Men der er vel også ude i sådan en rigtig danglish ting. Ja, 100%. Det er man virkelig. Altså, men det giver mening for ham, og man kan sige, at han... går måske ud af en tangent og trækker nogle strenge, som man ikke vil gøre, hvis man var kun engelsktalende. Men det er jo det, der er det fede ved at være inden for vores sprogområde, at vi kan trække på vores eget sprogs kultur. Ja, altså pigtrådsmusik. Ja, det har det helt sikkert ikke noget at gøre med. Det er i hvert fald bestemt ikke noget, jeg har tænkt over, eller har forbundet med hinanden der, fordi Barbed Wire, det hedder det jo ikke på engelsk. Den genre hedder jo slet ikke pigtråd. I England for eksempel, hvor den kommer fra oprindeligt. Igen er vi henne der, hvor at jeg har mere måske bare fundet nogle sjove sætninger, nogle ord, som lød godt, og som måske gav nogle sjove billeder og noget. Jeg tror også, at kan det passe, at det er det her afsnit, hvor at, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder hende. Camilla Løfstrøm. Hun snakker om, at hun har hørt sangen en milliard gange, men har aldrig rigtig hørt efter hver sang. Ja. Og det beviser måske meget godt det der med, at det kan fungere alligevel, ikke? Selvom der ikke er en super dyb, I don't know, psykologisk afhandling af en tekst i gang, eller poetisk niveau med Leonard Cohen eller et eller andet, ikke? Men det kan noget alligevel ved at lyde godt, og ligesom at ordenes lyd i sig selv fletter ind i melodien og bliver til en symbiose af en slags, ikke? Du var jo ikke ret gammel, da du skrev de her tekster. Det er 17-18 år, sagde du her tidligere. Har din sådan sangskrivning ændret sig siden da? Ja, det har den. Ja, meget. Til hvilken? Jamen, det, igen, som jeg tror, jeg nævnte lidt tidligere, så jeg ville jo ikke være sangeren i det her band. Jeg ville være guitaristen, der skrev musikken. Men fordi jeg blev lidt af nød sangeren, så var det jo også ligesom mig, der skulle sørge for ordene til sangene, og ligesom, så blev det til det. Men jeg var lidt modvillig til at starte med, men overgav mig. Men langsomt, som min karriere som er skrevet frem, og især der noget til min periode, hvor jeg lavede soloplader, der omfavnede på en helt anden måde. Der var jeg lige pludselig blevet glad for at synge sangene, og jeg havde lige pludselig også noget at sige. Og der havde jeg for alvor prøvet det der med at opleve noget brud, både med, faktisk sjovt nok med bandet, men også med noget kærestesorger og noget, som jeg følte sagtens kunne behandles via sangtekster. Så fik det en helt anden tydelighed. Nu var der også en, der nævnte Nikolaj Julie og Right Next to the Right One, som måske er et ret godt eksempel på det. Jeg havde også en sang, der hed Love is a Matter of Difference, som også behandlede den der ting. Hele min første soloplade var nærmest en helt stor heartbreak-fortælling. Men det blev meget tydeligt. Jeg blev jo også mere afklaret, mere præcis i mine formuleringer. Jo ældre jeg blev, jo ældre jeg bliver. Så det handler det jo også om. Og det med forening med sangeren, som jeg så er. Men som jeg ikke så mig selv som på den her plade. Det kan jo også være svært som 17-årig. Det er jo begrænset, hvor meget man har oplevet. Det er det, man er stadig barn, ikke? Og det synes jeg, altså. Og med det, så synes jeg jo, at der kommer jo nogle fine komplimenter rundt omkring i de her programmer, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad hun hed, men hende, der snakker om Love is a Loser's Game, som synes, det er en ret afklaret 17-årig, der har skrevet det. Det tager det som et stort kompliment. Det er helt sikkert på, at jeg ikke har været, men det er da dejligt, at hun føler det via de ord, jeg har så fået skrevet ned på den her sang. Vi kan lige nå en sidste sang, og det er den sang, der hedder Glory. Vi havde her i studiet besøg af Christa Vogelius, adjunkt i amerikansk litteratur ved Københavns Universitet, og Christine Strandmose Toft, PhD-studerende i litteraturvidenskab. Og lad os lige høre, hvad Christine Strandmose Toft siger. Jeg kom meget til at tænke på den her idé om at ville prøve på at udleve noget, man har prøvet før. Så kom jeg til at tænke på et gammelt værk af Kierkegaard, der jo netop hedder Gentagelsen. Ja. Og der er en karakter i denne her, som forsøger på gentage en tur, han har haft til Berlin. Og det, han gør i det her forsøg, det er ligesom at prøve på at få alle de ydre omstændigheder til at være ens. Og så prøve på at tænke, om så kan jeg gentage den situation, jeg har prøvet før. Og det tænker jeg også lidt, altså han siger jo, I mean one guitar, a bass and a drummer, that's really all it takes. Så den her person forsøger, der er ligesom et jeg i teksten, der forsøger at sætte rammerne for, at alt det ydre ligesom er det samme. Men så er det så spørgsmålet, kan det så blive indfriet? Ja. Hvad siger du til den analyse, Tim? Jeg tror ikke, det er så avanceret, som de gør det til. Min egen, når jeg sidder jo igen med teksten foran mig nu, og kan jo tydeligt se, at det er jo nærmest to sange, der er flettet sammen til en, og jeg har helt klart haft gang i en ting i versene, som ikke har haft noget at gøre med det, vi kan kalde for broen og omkvædet, og versene er helt tydeligt for mig en 60'er hyldest, ikke? Fordi welcome to my inspiration, flowers in our hair, det er jo en hippie-ting. Grass is growing high this summer. Lille ordspil på grass og high, ikke? Med pot og blive høj af det. The grass is growing high this summer. Og Something in the Air er titlen på en sang af Thunderclap Newman, som de hed, sådan en ret berømt slut 60'er sang. Og det fortsætter jo lidt senere i tredje vers, Peace and Love and Understanding, den kender vi alle sammen. Could make you feel so free. Ja, det er jo også super. Og så kommer den, der hedder Psychedelic Vision Could Be Reality. Det er decideret John Lennon citat, han siger i hans allermest flippede periode. Så det er alt sammen noget, der peger direkte tilbage til hippie-perioden i 69, ikke? Det er måske i virkeligheden den mest bogstavelige tekst. Ja, det er det, fordi den er meget lige ud af pappet, og synes jeg, og i andet vers, der går endda så langt til at sige det der one guitar, one bass and a drummer, that's really all it takes, med reference til sådan noget som Jimi Hendrix Experience og til Cream og nogle af de her power trioer, som var meget populære i slutningen af 60'erne, som vi så meget op til. Og måske som en albu i siden på nogle af de samtidige pop-acts, der var på mode i den her periode, hvor vores musik udkom, ikke? Fordi der hed det jo Take That og sådan noget, og det havde vi Take That dengang, ikke? For det var det jo stik modsat af, hvad vi stod for. Så det er også, du ved, computerfabrikeret popmusik, ikke? Det var så ikke så meget som det er i dag, men dengang var det der også. Og så var det bare det der one guitar, one bit, det med at være real på en eller anden måde, ikke? Det tror jeg var det handlede om. Men det er så en ting, ikke? Det er jo versene, som har den der helt klare 60'er hyldest og reference i sig. Så når vi hen til omkvædet, og der må jeg sgu melde pas, fordi der synes jeg, det var interessant at høre programmet, fordi hvad går det ud på nu? Ikke? Altså, something's wrong inside my heart in the name of glory. She don't care too much for the moonlight sun. Ja. Det ender simpelthen ikke. Nej. Det lyder godt, men jeg ved ikke, hvad det handler om. Moonlight sun. Pas. Jeg tror, det var noget som ham Thomas Rockwell, som ligesom var en form for, kan man kalde ham konsulent måske, som kom ind og rettede lidt til og slæb lidt nogle af de kanterne i de forskellige steder i teksterne, hvor det var ikke var helt skarpt. Og der har han helt klart taget fat i den der Moonlight Sun, så vidt jeg i hvert fald husker. Fordi det har garanteret været et eller andet vrøvle engelsk, som absolut ingen mening har givet, som måske ikke engang har været et ord, men bare har været lyde, og så det tætteste, han kunne komme, det lyder lidt som, du synger Moonlight Sun. Vi ved ikke, hvad det er, men det lyder, så skriver vi det ind, og så synger du det lidt mere tydeligt, ikke? Og så sang jeg det. Jeg mindes at huske noget, men han forklarede, at der var noget med i filmverdenen, man brugte det udtryk Moonlight Sun. Jeg kan ikke helt huske, hvad han mente med det, om det handlede om, når der skulle være måneskin. Meget lyst, altså lyste det hele op med måneskin, så hed det Moonlight Sun. Jeg er lidt i tvivl. Tim, vi har kun et minut tilbage. Ja. Vi har jo fået alle mulige mennesker, kloge mennesker, til at kigge på dine tekster. Mm. Og nu har du selv været herinde, ligesom at sige, hvad der var, altså hvad der egentlig bare var skrevet for, ligesom, at det skulle lyde godt, og hvad der egentlig måske gav lidt mening og sådan noget. Hvordan har det været ligesom at genbesøge de her tekster så tekstnært? Blandet, fordi jeg synes det klæder mig lidt af på en eller anden måde, men på samme måde, så er det også, jeg er 17-18 år gammel, bliver tidspunkt, og har ikke nogen erfaring at skrive tekster. Samtidig synes jeg også, det er skide sjovt at høre nogen, som er helt oppe på øverste hylde i det her game, gå ind og analysere og komme med nogle vilde, vilde fortolkninger af det, og det synes jeg har været super interessant. Og det skaber bare en vanvittig præstationspres over det, jeg skal skrive i fremtiden, hvis man kan få det her ud af noget, jeg har skrevet som 17-årig. Du skal i hvert fald have tusind tak for, at du kom forbi. Og så er vores serie om DCMS Lises tekster altså definitivt over. Så håber jeg, at der er nogen, der fik noget ud af det. Det kan være, vi tager den om 50 år igen. Du lytter til Radio 24/7.